الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سورة الهجر كي أول الله رب العزت قرآن کریم تصدیق کو چی کتابم دے قرآنم دے او بیا زورنا و سختا اغی خلق اللہ چی غید دا سی کتاب نا غفلت کی او دنیا لا ترجیح ور کی پدین باندی او دومره محبت د دنیا سره ساتي چې پیغمبر پاک ته د لیوانتوب نسبت کوي چې نګل مجنون او بیا مطالبه کوي چې مونږ باندې ملائک نازل شي مونږ ولستا خبره مانو او دے پا کیویلیو چت دا گمان کئے چما باندی ذکر نازل شوئے دیں منگا خو نمنو استادا خیال لے چما باندی قرآن نازلی گی دا خبر ہے پا گڑی را خطرناکا وان ملان رب العزت دا غید جواب او دا غید اصلاح دا پارا دا آیت نازل کو چې دا تاسو ته نه انکار کوئ ملاوی د دې زمواري خو ما غسته ده چې دې قران حفاظت به زو پخپل کوما نور آسمانی کتابونه تورات او انجیل دا غي زمواري الله نو غسته بلکه هغه د هغه زمانی علما او ته حواله کړو بما استحفظوا من کتاب الله چې دی به حفاظت کوي ناری حفاظت نکو بلکې ډېری غلطه او خطا او تحریفات یې پکې وکړل چې هغه تورات او انجیل تورات او انجیل پاتې نشو اذا قران په حق کې لازم واري غستره چې زبا دي په خپل حفاظت کوما او دا غي حفاظت ته پاره دي رسباب تیار کړی اول سبب خدا او چې کوم فرشتہ او ملک په دې باندې مقرر او جبريل عليه السلام چله رب العزت په خپل داغه تعریف کړو سوره عباس کې جنه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین دی رغت صفات یې جبرئیل کړو جما د خپل کتاب د پاره داسي قاصد او استاد مقرر کړی دی او سفیر چې باغه باندې حد تمام دی داغه نه به کیسو غلطی نشي راوسته باغه باندې ځا وسن رسی بنی اسرائیل کې ویلی او بالحق انزلناه وبالحق نزل په یو زبردست حفاظت سره مونږ نازل کړو دی قران لرا دنیا ته، او پاره حفاظت سره دنیا کې پاتې شو. اس قسم تغییر تبدیل الله ساتلې دی، نه به کې څوک یو حرف زیاتول شي نه کمول شي، نه په معنا کې څوک نقصان کول شي. د قران د حفاظت ډیر قسمونه دي او ډیر شعبي دي. څومره دنیا کې حافظان چې دي هغه یې په یاد و یادې، دا هم د الله د حفاظت یو شعبه ده. دغه حفاظت کوي لیکن اسباب ولا پیدا کړی دي. د بلې ژبې یو دوه پانی څوک نشي یادولې، او ماشومی بلوغ تلانی رسیدلې چې هغه ټول قران کریم حفظ کی او یادیې کی. د الله رب العزت داغه په ذهن کې او په عقل کې استعداد پیدا کړو چې زما وعده پوره شي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله یې زبې داسې حفاظت کوم. قاریان په دې باندې لګیا دي چې رب حروف کې په ادا کې غلطی را نشي، جاری او حرب په خپل مخرج کې ادا شي. هغه لګیا د شپار روز تجربه کوي د الله خپل وعده پوره کوي کنه. کاتبان په خپل لګیا دي کتابت کوي لیکل کوي. څومره زیات دي اوس خوري رسان اسباب دي داغه د پاره. دا سیوم شتدی چې هغه د قران آیاتونه شمارلې دي، رکوګانې شمارلې دي، نو د قران کلمې شمارلې دي، د قران حرفونه شمارلې دي، د قران زور او زیر یې شمارلې دي. دا الله خپل وعده پوره کول کني. نور کتابونه هم دنیا کېشته. الله دا سه حفاظت کوي د خپل کتاب. سمرا مفسرین یې پیدا کړی دي، سمرا محدثین یې پیدا کړی دي چې ټول د دې قران خدمت ته ناس دي، او داسې ساتي دغه باغیانو دغه سرکش خلقو زمانی او شوي سره د دومره کروڑونو دشمنانو نه چې د قران سمرا دشمنان دي او کروڑونو باندې. ولیکن یو پکې سو غلطی او سو خطائی نظر آئستے کوششونه کړی دي، خپل وس او طاقت یا خپل زور یې په پوره تمام کړی دي. دا د قران خپل اعجاز دی کنه، دې ته د قران معجزه وایي. قرطبی ذکر کړی دي، یحیی ابن اکسم وایي، روایت ذکر کړی ډیر مستند، چاوی مامون الرشید با هر کال د علماء و مجلس جوړاو، او چې کال کې با سمره مسائل پیدا شي او اختلافي، نو پاغي باندې به بحثونه کول د دین پرانا کې دغه حل به کوم هر کال. ولې چې کوم د دین دور یو علماي حق پرسنو دا داغی شان دے کنا خب مغوی یو کالی مجلس مناقت کد علماء و فقهاء و دیر داغی زمانے لوی لوی خلق و تابعین و زمانہ و تبی تابعین و یو عیسائی عالم پا کراغلے و ولی دا سے مجلس لقوار سوک رازی کنا دا علم مجلسی دا خیر و برکت نرسو کوئی چماتی نا فیدہ حاصل کرے. چکل آغا مجلس برخاست چو نمامون الرشید آغا عیسائی عالم راوستو او تپوسی تناو کچ سنگا زمونږ د علما او علمي باسونه دی واوریدو او یاو نو اسلام قبول کا کنا دی عیسایت کی سمون تی دی او یاره د مشرانو دین دینو مشرانو دین سو پر خو دیشی ننی نه پری دینو مخک ویسه پر خو زبردستی خو نه په اسلام کې چې توره پر اړو لې بس لار چې بل کال بیا مجلس مناقض شو دغه سید علما او د فقها او بحثونه شروع شو ناغی سای عالم راغی مسلمانو اغوی زم و سرکی نما اللہ فما فضل کرده او زد علماء و دا مجلس لایقی اما امون الرشید تینا تا پوسو کوچ سنگا تا تماویلی و تاوی چند مشرانو اغوی زد چیز دیز دین لڑما نمانو ریس کار نکاو دیر خوشنویسو خیستا خطی ایو نوی ما دا تورات دری نسخی و لکلی دیر خوش خطا بیا می دا قرآن دری نسخی و لکلی دیر خوش خطا ناول دا یهود و اغی گرجی تا و عبادت خانی تا لانما اغی تمیو خوو چی تورات سو کخ لین چاغیو کاتنو یردا هډیر خاسته صفاحت دی اچما او تسوینو پاغي قیمته واغستو بیا مې او قران راولو مسلمانانو مدرسې ته اغي ته مې اوخو چې دا قران نغي دا هډیر خاسته لیکل شوی دی هغه وخت کې دومره خاسته خاتونه کوم دیو طالبانو کاتو کاتو یې لکه دا آیت خو سورت الرحمن دی او دا د سورت ال عمران کې لیکلې ابل وی دا آیت د سورت یاسین دی ګوره سوره بقره کې لیکلې الکه دا سوک دی نو سره یو تختید عیسایو تختید او په شنو ایمان راوړ چې ګوره قران په حق کې الله رب العزت ویلو کنا چذب حفاظت کو ما نو کدی کی او سره په خطاای باندې او لفظ غلط وای او هغه سره داسي چې ډیر لوی عالم ډیر لوی بزرګي چې دا په مخ کې سو خبرې نشي کوله لیکن معشوم ولا आवाज ورکی چې دا آیت داس نه دی غلط دی وای دا د الله د هغه وعده اثر دی کنه دیو جن دا اعتراض نشی که دیم چکل اللہ وعدہ کلی واچی دبا دخپل کتاب حفاظت کوم پا خپلا نو صحابه کرامو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پو خلافت کی دا حضرت ابو بکر پا خلافت کی پا یمامہ کی جنگو شو اگر دروغ جن پیغمبر چ پیدا شو او سره جنگ وشو ډیر سخت او د قران قاریان او حافظان پکې شهیدان شو او یاتن د حضرت عمر رضی الله عنه په زړه کې الله خبر واچول ته الهام وی چې د قران لیکل غواړي تر وخت پور نو لیکل شوی داسې مجموعه اغه حضرت ابو بکر ته وی ناغوم توکل نکاو چې ير پیغمبر یو کار نه وکړ نو مونږ به څنګه وکوم نور ته نو ار یو ته چې به وی نو هغه با انکار کاو لیکن حضرت عمر رضی الله عنه اصرار کاو چې دا خبره ډیره خدا ته کې بډې را فائدې که زمونږ نه پجیو یو جنگ کې دومره قاریان شهیدان کیږي نو قران وو سره لال شي نو دا غیوم سینا کولا شو او په دې اتفاق وکړو او نسخه یې الی کړینو بیا د حضرت عثمان په وخت کې عمر رضی الله عنه دی وی چې الله حفاظت کو نو دی لیکلو تساجتو نو جواب دار چې د صحابه او د عمل چو دام د الله د دی وادي او قسم او شعبه وا دام پین له له حافظون کی راضی کنا چلا صحابه په زړه کې دا خبره وا چولا چې قران اولی کئ چې محفوظ شي د شک نوزی دام داوی اثرو کنا خوا دا ټول اقسام چی دی دنیا کی سمر مدارس دی سمر جماعتون دی سمر علمی داری دی ادا ټول لگیای دا قرآن پا حفاظت باندی دا هر جدا جدا فنون پا دی که جوڑ شوی دی کچا تا زور زیر کړه دې په خواوته نو صحابه په وخت کې رستو طبيع شوي دي مدام د الله رب العزت ته طرف نه د قران یو حفاظت چې زور زیر ورته وشو ار چاته آسان شي ان نحن نزلنا الذکر بشکا مونږه نازل کړه دې دا قران چ جملې له په ګرامر کې څومره زور ور کړی دی ان نحنو نزلنا په یو ځای کې درې زمایر د متکلم راوړي دي دا ولي چې الله رب العزت خبره یکي ضروري خبره نو درې ځل مکرر کی کنبی له سلام بکوله ضروري خبره نو هم او که قرآن کی رازی نو هم لیکن داغی جدا جدا طرز او طریقی که نخوا اللہ دا خپل ځان ذکر دریزل او کچه انا نحنو نزلنا مونگا گوری بل سوکنا مونگا نازل کرده دیو جنا چه قرآن کم علمائی اغیس رسول خبر نشی کولے ولی محفوظ کتاب دے یقینی کتاب دے نو عالمی ہے دیر زورور اور دیر قوی دے دیر مضبوط دے اور دیر مطمئن دے اچھے قرآن و سرنی نور علومی نو اغا نور علوم خو مشکوک دی کنا اغیس کی خوی اطمینان نشتا دزل سکون نشتا داغی عالم غلی ناس دی اسی خلق کوئی دیر لوی عالم دی ہی با خو گڑی گی ننو دا یو قرآن دی اللہ رب العزت نازل کرده دی چی دا چاسینا کراوی کنا نبی آغا سر سو باس نشی کولی داغا جواب نشی کولی یقیناً خاص مونگا نازل کرده دی قرآن لرام وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او مونگ با خاص دا دی خامخا حفاظت کون کیو بلچا توم ندے حوال اکڑے بلچا توم ندے پریخے اللہ مونگ ای دی مواری غست دا سورہ زمانی ہوشوی سوار لسوا کال خوشو او تروس بکی چا یو حرف ندے بدل کڑے زور زیر ندے بدل کڑے نہ په لفظ کې او نه په معنا کې ځکه قرآن نوم د لفظ او د معنا دواړو دی چې څنګه الفاظ قرآن دی نو معنی یې هم قرآن دی او الله وعده د حفاظت کړی دا نه په لفظ کې څوک تغییر کول شي نه په معنا کې څوک کول شي دا جواب چې تاسو قرآن پورې استهزاء کوئ پیغمبر توائے چتابان ذکر رازی ٹوکے ور پوری کولی اللہ وی آو ذکر پی ما نازل کرے دے او زبہ حفاظت کو ما دی کہ سوک غلطی او خطائی نشی راوستے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ او یقینا مونږ لګلې دي مخکستان په قوم نورم بنو کې پیغمبران تسلی ده پیغمبر زګړې را سخت خبره او توکل کنه چې ان کلمه جنون توس یو سړی ته لیوانې وای هغه ته نسبت لیوان توب کو چې یقینا ته لیوانې نو الله ته معلومه چې د پیغمبر په زړه باندې وسطیر شوی هغه الله ته پته ده زکه ولا بار بار تسلی ورکي چې ظلم تنگوا حوصله مخرب وا د دغه سي ټولو تویلی ته هډي رستو رالې چې ستانه مخ کې صورت تیر شوی دي نو یو یې نه دی پرېخې به د دې الزام نه چې تلی ونی انبیا سکه چې هر حق پرسته ده نسبت کړي چې د خپل خبره نشته په دې قران کې اول څه نه نو و صرف توحید بای توحید بای او د شرک رد بای بل سو پکی نینو داوی پاگل دی سریا نور مولان ندی اٹول دروغ جن دی و دا یو پکی رشتی ندی تا لگی آئی دا خلق کنا اللہوی ظلمت انگاو ولی یقیناً منگلی گلی دیستان مخ کی پا قوم نولم بنو کے پیغمبران وما يأتيهم من رسول نذر اغلی دی قومن تا سوک پیغمبر مگر کله چ راغلی دی الا كانوا به يستهزئون ناغي ور پر ټوک شروع کړی دی نور سو کې د ټوک نو مونتی کنا چې کنه چر د دنیا دی او بل چا باسه ټوک یو کینا بس پیغمبران یو مونتو اباس وی زمون کارو شو پدی به مونږ خپل مجلس او غب گرمو د هغه قوم نه حال لکه نن چې دنیا پرستو گمراه او سرکش خلق داسی کنه په مولا پورې په علم پورې خبر شروع کینو تر ارزه پورې لاړو دا د منافقانو علامی دی سوره توبه کې ذکر کړی وی اویلی وتا چې اب الله و آیاتي و رسولي كنتم تستهزئون ستاسو د ټوکو د پاره سبله موضوع نشته خو الله دې او د الله قران دې او د الله پیغمبر دې دا ستاسو د ټوکو موضوع چې دینه شروع کوي نو دومره عام خبره او کړه الله رب العزت وی چهار سمره چه راغلی اللہ تا اشمار معلوم ده چه خلق یو لاک سلیرش ذرا یادی ولیکن خبر یقینی نده اللہ تا معلوم ده اللہوی دا ټول چه راغلی دی بید ٹوکنه ندی پریخی نو یو پیغمبر چر تا دنیا کی داس نده راغلی چه کلی راوو تا استقبالی اوکا گلونه و تواچول او خوشحال شو امی المستیاغانی وی لګاجی سیب چراشی اډوډو حزې پینې بیا د سیاونه دراغلې ښا هر یو پور ټوکې مسخره او نه دې پرې په خپل کلی کې استلې دي تنا شړلې دي تر دې مسلې په جوان دي چې غید الله د وحدانیت اعلان کړو او خلقو دا زمونږ د دستورونه زمونږ د ریواجنه زمونږ د مشرانو د دین نه خلاف خبره ده هیچا سره اتفاق نه وکړه ټولې دشمنان نه دی راغلی دی ته داسې څوک پیغمبر چې ایمان یې پراولې وي الا کانو به یستهزئون مگر په پورې ټوکې کوونکی چې دا شاعر دی او دا ساحر دی بس یې چې نه به خوښېدو هغه نوم به وتا غوست دا یو تسلی و چې واز نه په دې میدان کې دې کې ډورو خلکو نیزه بازی کړی دا تم پکې را لې کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین الله دې زما کار دې دا زما قانون دې چې دا ټوکې او مسخره او دا تکذیب د پیغمبرانو دا کفر او شرک دا می پزړون دو مجرمانو کې نه نېست دي دا زړونو کې الله دا سراوستر لکه تسبو کې چې مزه چې دا سی فکر راوسته سلک دی ته وی قران کې سلک الدرر سمت الدرر ملغلری پیل په مزي کې اچول دی ته وی الله وی دا دی په زړونو کې را روان دي بار ته څوک نه دی خبر کاریز دی کته وبرواني دي ها دا چې په زړونو کې رڼا راوسته ده ایمان او علم او توحید دیرا وستره او د مجرمانو په زړونو کې الله وی ما دا خبرې راوستري چې انبیا په تنګیږي او پریشان کیږي دغه سي مونږه نن باسو دا تکذیب او استهزاء په زړونو د مجرمانو کې لا یؤمنون به ایمان نرولی د الله په کتاب باندې د تفصیل شکنه تکه بازو نسلکو کی ضمیر ذکر تراجه کړه دي چلاوی دا ذکر مدار چا پزړ کې نه نېسته دي چې سبا داو نه وي چې نوم خبر ولیکن چا په یقین کو او چا په نفرت کو چې نه وانم چې تکذیب کو چې تصدیق کو لیهلک من هلک عن بینتن څوک داسې شو چې هلاک شو دا غي واضحه مسلې پوجا او يحيى من حي عن بينه څوک داسې شو چې هغه تازه شو ژوند شو شعور پکې راغې رڼا پکې رااله ولیکن دا معنا به تر دا ځکه لا يؤمنون تصديق کوي چې تکذيب او استهزاء مراد دولي ایمان نرولی پا دی قرآن باندی وقد خلت سنت الاولین او یقیناً تیر شوی دی طریقی دی پخانو قومنو خوات معلوم دا چی عادیان سشو سمودیان سشو قوم دی نوح علیہ السلام سشو و عبرت تناخلی نو سنت الاولین دا غی دی عذابونو طریقی قسما قسم سوک پا چغا حلاک شو څوک په طوفان باندې چا باندې کاني وره ده دا سنت الاولین دي کنه الله خو ته پته ده چې الله د حکم څوک خلاف ورزي وکي نو انجام دایي کنه عبرت نه اخلي نو آیت نه معلومه شو چې الله رب العزت په دې خبره کې مستقل دی دا غی اختیار دی سو گمراه کوي او چاته هدایت کوي پدې کې دا غنه سو تپوس نشي کولای پدې باندې دا غد خدای توپ دلیل لیکنه چې خپل خواخه کوي د بل چا خواخه نه کوي کړي زمونږ استاد خدا خواخه او چې دا ټول مؤمنان وي ټول مسلمانان وي او دا هر چا پزړ کې الله دا ایمان او نور اچولې وي چې او پکې دا خدای دشمن نه وي بدبخت نه وي لیکن دارمان خو نه پوره کی دا خدای الله شان دی یذل من یشا و یهدی من یشا هغه په خپل وی چې نسلکو دا زپدی زړونو کې راولم دګر الله حکمت نو مخکې سوال شو پیغمبر باندې چې تا سره ملائک ناراض نو موږ ایمان راوړو وټکلېم دې په لاو پوره حکم ملائک رالن اللہ رب العزتوی دروغ جن دی کنخا زبا دا سکارو کم چه ملیک نراولما دیبا ولا بوزما ذکر علیکم دا اسمان نصور برا علیکم لسو شلو صورا نا زبا دا سکارو کم چه دیبا اسمان توخی جوما چه زی اوز خواخوای پکی اللہ ما تا معلوم دی کنخا توبا توبا اگر یو پکی سمر عمر تیر کلو په ملائکو کې عزتمند او بزرگو ډېر لوی غوسو او هغه په لعنت نشو د خپلې بدعملۍ او د خپلې بنیتۍ په وجه باندې تقدیر خو نه بدلیږي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء الله ويكمونغا پرانزو او کلاو کدیتا یو دروازه د اسمان فظلوا فيه يعرجون او شوروشی دروازه رانا چې خيجي په بره باندې چې ملائکه ویني لقالوا ناقه خپل خبره وکي وای با انما سكرت ابصارنا نظر بندی را باندې وکړې شو ګورې دومره لوی صاحب دی نظر بندی را باندې وکړه تای مونږ اسمان ته نخې جو خو زمونږ نظر ګډ وټ شو سحر او جادو را باندې وکړه بل نحنو قوم مسحورون نه بلکې مونږه داسې یو قوم یو چې مونږ باندې سحر او جادو کیږي بس هر یو راضی په مونږه سحر کوي هر یو راضی په مونږه سحر کوي الله وی دې سوال نه حل کیږي ملائک د اسمان نه نه الله وی زبداسې وکما خو د دې خبره د دې غنیت او د دې عقیده نه بدلیږي ځکه الله رب العزت یې په زړه کې دا نفرت ورزول دي نو او الله ته معلومه ده الله د انسان ارادي ته ګوري توجه ته ګوري دا غي مناسب کار کوي ښا او د دې اراده د انبیا په حق کې ډیره غلطه و ډیره خطرناک و ډیر ناکاره منسوبې به جوړولې مداس قوم ته الله هدایت نکوي چې په زد کې راشي خان زديان ته هدایت نکوي الله دې هر څوک ته زد نه وساتي اخر دعوانا